Radia Niedziela, 22 sierpnia, jest 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mutacja delta koronawirusa dominuje wśród młodych osób oraz niezaszczepionych, mówi wiceszef resortu zdrowia. Sytuacja na granicy Białorusi jest niepokojąca dla bezpieczeństwa całej Unii, powiedział prezydencki minister. W Niemczech ostatnia faza kampanii przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. W ciągu poprzedniej doby w Polsce wykryto 222 infekcje koronawirusem. To podobna liczba jak tydzień temu. Od wczoraj zmarła jedna zakażona osoba. W szpitalach jest obecnie 359 pacjentów covidowych. Najwięcej zakażeń jest wśród młodych osób oraz niezaszczepionych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby od 21 do 50 roku życia stanowią ponad 55% wszystkich przypadków. Czyli widzimy, że ten koronawirus, który w tej chwili jest, ta mutacja delta, no zdecydowanie dotyka osób młodych i to praktycznie osób, które nie są zaszczepione. Informacje o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Służby Polski, Litwy i Łotwy będą zdecydowanie broniły naszych granic, napisał na swoim profilu społecznościowym premier Mateusz Morawiecki. Ponad 30-osobowa grupa nielegalnych imigrantów od kilkunastu dni koczuje w pasie między granicą Polski z Białorusią. Większość z nich to przybysze z Bliskiego Wschodu. Premierzy Polski i krajów bałtyckich rozmawiali o tym podczas wideokonferencji zorganizowanej z inicjatywy szefa polskiego rządu. Sytuacja migracyjna jest niepokojąca dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, powiedział w Polskim Radiu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Afganistan znalazł się pod rządami ludzi, którzy są kojarzeni raczej z wywoływaniem kryzysów uchodźczych niż z ich rozwiązywaniem. Powoduje to pewną presję migracyjną. Niektóre państwa w Europie, niektóre reżimy, nazwijmy to w Europie, robią z tego oręż polityczny, niestety wykorzystując ludzi jako broń, jako niemalże żywe tarcze, urągając ich godności. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że ogrodzenie z drutu kolczastego na granicy uszkodziły białoruskie służby. Jak dodał, posłowie opozycji i ich happeningi wpisują się w scenariusz Aleksandra Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, zaapelował szef MON. Ewakuacja z Kabulu osób chcących opuścić Afganistan przebiega w bardzo trudnych warunkach, mówił w telewizji polskiej wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na płycie lotniska nie ma już tłumów ludzi. Porządku pilnują amerykańscy, brytyjscy i tureccy żołnierze. Odbywa się tam normalny ruch. Startują i lądują samoloty. Jeżdżą autobusy wiozące ludzi. Chaos jest natomiast w miejscach, w których ludzie chcą się dostać na teren lotniska. Jak mówił Marcin Przydacz, tutaj działają służby dyplomatyczne poszczególnych państw. Każde państwo ma swój sposób, który na bieżąco trzeba zmieniać, w jaki sposób informować dane osoby, w jaki sposób je wyłuskiwać, często wyrywać. Są takie sytuacje, w którym trzeba de facto fizycznie pomagać tym osobom wyjść z tłumu. Ścisk jest tak ogromny, to jest głowa przy głowie, że nawet w sytuacji, w której nasi konsulowie mają bezpośredni prawie kontakt z tą osobą, mogą jej podać rękę, nie zawsze jest możliwość jej przejścia na tą stronę, bowiem wszyscy inni również chcą się dostać. Jak dodał wiceminister Przydacz, strona polska ma listę wszystkich naszych afgańskich współpracowników. Dziś w nocy do Warszawy miał przylecieć kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Kabulu. Zjazd niemieckiej chadecji w Berlinie otworzył ostatnią fazę kampanii przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Sondaże wskazują na słabnące poparcie dla obozu CDU-CSU i jego kandydata Armina Laschet'a. 60-letni polityk ma jeszcze 5 tygodni na odwrócenie trendu. Za kulisami zjazdu pojawia się wiele głosów wątpiących w sens kandydatury Armina Laschet'a. Poseł frakcji Hadeków Axel Müller zachęcał swojego szefa do ustąpienia na rzecz innej osoby jeszcze na finiszu kampanii. W podobnym tonie wypowiedział się przywódca CSU Markus Söder, ostrzegając, że Hadecy po raz pierwszy od 23 lat mogą się znaleźć w opozycji. To najtrudniejsza kampania od 1998 roku. Wtedy przegraliśmy z Kretesem. Tu nie chodzi już o to, z kim będziemy w koalicji, tylko o to, czy w ogóle będziemy rządzić. W ostatnich sondażach popularności polityków Armin Laschet jest niezmiennie na trzecim miejscu. Prowadzenie utrzymuje kandydat SPD, obecny minister finansów Olaf Scholz, który nie wyklucza sojuszu z postkomunistyczną lewicą, by odsunąć CDU od władzy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com.

Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Zdziwiony, bo dziwię się sam sobie, że nie znałem tej pięknej piosenki. Mówisz, że to jest dla dzieci, ale każdy ma w sobie dziecko i jak go nie wygasza, to żyje szczęśliwiej. Zatem myślę, że będziemy wracać jeszcze do tej płyty. Może zachęcimy też innych słuchaczy, bo cała płyta jest przeurocza, a do dzieci podobno powinno się mówić tak jak do dorosłych. Czy o muzyce również? Myślę, że tak. Ja oczywiście od razu mogę powiedzieć, że my mamy w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina wspaniały program dla dzieci i w Muzeum Fryderyka Chopina, do którego tak serdecznie Państwa zapraszamy i w Żelazowej Woli. I mamy dział edukacji, który kocha mówić poważnie do dzieci, ale w sposób zrozumiały, chociaż czasem z nimi dyskutujemy, czy tej poprzeczki nie stawiają za wysoko, ale twierdzą, że nie, że dzieci sobie doskonale radzą z terminologią muzyczną i to pomaga im i lepiej, i mądrzej słuchać, i wciągać rodziców do świata Chopina, no jeśli właśnie jeszcze do niego nie weszli. One jeszcze się nie boją. Mówimy o muzyce klasycznej. Muzyka poważna u nas się mówi. Muzyka poważna. I już się boimy. A nie, dzieci się nie boją. Nie, nikt się nie boi. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki fenomen historyczny, to łączenie strachu i muzyki poważnej. To jest muzyka i to jest wielka muzyka, która przetrwała próbę czasu, może tak należy o tym myśleć. To jest ta muzyka, która nigdy nie wyszła z mody. Chociaż na festiwalu Chopin i jego Europa jest okazja usłyszeć nie tylko te utwory najbardziej znane, które kochają ludzie na całym świecie. Przede wszystkim myślę oczywiście o Chopinie, ale mamy też wielu innych wspaniałych kompozytorów. Ale to jest też festiwal, który niejako przywraca polskie dziedzictwo muzyczne XIX wieku. A że mieliśmy rozbiory i Polska nie mogła kształtować swojej polityki kulturalnej tak jak kraje, które no, miały pełną państwowość, to było mamy nam troszkę, o wiele trudniej. Mamy zaległości. I ale pojawiło się wielu interesujących kompozytorów gdzieś też w Wielkopolsce, o których się po prostu nie mówi, no bo gdzieś tam komponowali sobie w jakimś Gostyniu czy przy jakimś klasztorze. No właśnie to są te zaległości. Myślę, że to są te zaległości, dlatego że jeżeli spojrzeć na wiek XIX, to po prostu w wielu krajach prowadzono działalność naukową, wydawniczą, a jak kraj nie istniał, to siłą rzeczy jako państwo, to siłą rzeczy cierpiała na tym także muzyka, ale dzięki temu dzisiaj możemy odkrywać bardzo wiele wspaniałych dzieł i przywracać je publiczności w najlepszych wykonaniach, bo to jest też coś, na co bardzo kładziemy nacisk. Ja mam wrażenie, że Festiwal Chopin i jego Europa od lat pokazuje, jak bardzo potrzebujemy tej muzyki, bo to jest sierpień, mówi się o sezonie ogórkowym, wyjazdach, wakacjach, a przy okazji festiwalu dzieje się w Warszawie coś wręcz odwrotnego. To turyści przyjeżdżają, żeby móc wejść do Kościoła Świętego Krzyża na koncerty, żeby móc wejść do Filharmonii. Nagle staje się to takim trochę centrum wakacyjnego wydarzenia. Ale dlaczego nie? Warszawa stała się bardzo popularną destynacją turystyczną, a ja jako podziwiam to, bo pamiętam czasy, jak z Warszawy po prostu wyjeżdżało się i miasto uciekało było się puste na wakacje. Tak, było puste w lipcu i w sierpniu. Teraz na Nowym Świecie czy Krakowskim Przedmieściu są tłumy. I to wspaniale, że mogą ci odwiedzający Warszawę też dotknąć kultury na najwyższym poziomie. Nawet na inauguracji naszego festiwalu w Teatrze Wielkim to była piękna interpretacja opery Verbum Nobile Stanisława Moniuszki na instrumentach historycznych. Za mną siedziała rodzina, która ewidentnie była turystycznie, bo pan był w shortach, pani w leciutkiej takiej plażowej sukience i byli z dwójką dzieci. I ja, nawiązując do tej piosenki, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, z dużą fascynacją, tak kątem oka, bo siedzieli za mną, ich obserwowałem, dlatego że wydaje mi się, że nie byli wcześniej w Teatrze Wielkim. Cieszymy się, że przyszli. Wydaje mi się, że im się podobało, chociaż rodzice się zaczęli, bo na odwrót. Najpierw wierciły się dzieci i poprawiały rzepy w butach, co troszkę przeszkadzało w słuchaniu muzyki, ale później dzieci się wciągnęły, dwie dziewczynki małe, i weszły w ten świat Moniuszki, natomiast bliżej końca to rodzice się zaczęli wiercić i mnie to szalenie rozbawiło. Dzieci naprawdę są otwarte, dzieci się nie boją i są bardzo wdzięcznymi słuchaczami. I na festiwalu Chopin i jego Europa pojawiają się od zawsze i ci młodsi, i ci mali pianiści i z rodzicami, a czasami sami, bliżej, dalej, tak daleko, tak blisko. To tytuł tegorocznego festiwalu, motto. To jest motto zaproponowane jak zwykle przez naszego wspaniałego dyrektora artystycznego, pana Stanisława Leszczyńskiego, który jest twórcą całej koncepcji programowej festiwalu od początku. To jest festiwal stworzony przez niego. Tak daleko, tak blisko to jest nawiązanie do czasu pandemii, bardzo wieloznaczne, bo byliśmy bardzo oddaleni od siebie poprzez kolejne lockdowny, poprzez wirusa, który też wymusił na świecie i zaprzestanie podróży i dystans społeczny. No, nie będę o tym wszystkim opowiadał, bo to wiemy, więc to jest takie metaforyczne nawiązanie do naszego wspólnego, globalnego doświadczenia ostatniego czasu, a jednocześnie pokazanie, że tę bliskość można uzyskać poprzez słuchanie muzyki. Ta muzyka wszystkim pomagała w czasie pandemii przetrwać trudne chwile, często chwile strachu czy cierpienia, a jednocześnie teraz nas jednoczy w czasie festiwalu. I ja też obserwuję z wielkim zainteresowaniem to, jak mamy wspaniałą frekwencję, jak ludzie, którzy wcześniej może nie zawsze chciało im się tak często chodzić do filharmonii czy nagle teatru to wielkiego. Bardzo doceniają, bardzo pragną, bardzo też przeżywają głęboko kontakt z muzyką na żywo, chociaż jeżeli ktoś nie może, to mamy też streamingi na naszym kanale YouTube'owym, bo festiwal dzieje się w Warszawie, ale dostępny jest na całym świecie, co także jest dla nas szalenie ważne. Co też dzięki również Polskiemu Radiu, co tutaj podkreślimy. Oczywiście, Radiowa Dwójka. Ten strach, że teraz już zostaniemy w internecie i w ten sposób wystarczy nam, że będziemy chłonąć opery i koncerty, to jednak nie. Ja myślę, że jest wręcz przeciwnie, bo też widzę wiele osób, które zagadują, czy mnie, czy kolegów z Instytutu, których rozpoznają z naszych różnych materiałów promocyjnych, bo przychodzą zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Widzieli w internecie, ale to jest ciekawsze. To tak jak ktoś, kto całe życie ogląda wydarzenia sportowe i wreszcie pójdzie na jakiś stadion czy arenę, zupełnie inaczej to odbiera. Ten efekt udało się nam uzyskać i bardzo nas to cieszy, bo to najczęściej młodzi ludzie, którzy wychodzą z małego ekranu telefonu w rzeczywistość jak najbardziej rzeczywistą i okazuje się, że ona jest wspanialsza. I poczuć to miejsce, które jest trochę jakby innym światem. Tak. Zawsze. A jeśli idzie o to tak daleko, tak blisko, to co też nas bardzo napawa dumą. Ludzie daleko od Warszawy bardzo doceniają jakość tego festiwalu. Dzwonił do mnie dosłownie wczoraj zaprzyjaźniony szwedzki dziennikarz, który prowadzi bardzo popularny portal internetowy pianistyczny w Szwecji, żeby powiedzieć, że śledzi nasze koncerty, bo program z jego punktu widzenia jest w tym sezonie najbardziej atrakcyjny w dwóch miejscach na świecie. W Wigmore Hall w Londynie i na festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Nas to ogromnie cieszy, bo to jest wiele lat pracy, zwłaszcza pana Leszczyńskiego, ale też całego zespołu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. I na takie opinie bardzo czekamy. Mieliśmy na początku festiwalu gościa z Czech, przyjechała bardzo znana czeska dziennikarka i okazuje się, że nie znała za bardzo muzyki Karola Szymanowskiego. Ja przytoczę w oryginale, jak wyszła z koncertu, na którym usłyszała dwa utwory Szymanowskiego, pierwszy koncert skrzypcowy i symfonię koncertującą, rozpromieniona powiedziała: wie pan, Szymanowski to jest moja nowa laska, czyli moja nowa miłość. Słyszą państwo, to zatem teraz chyba tylko możemy zagrać Karola Szymanowskiego. No chyba nie ma wyjścia. Thank you. Karol Szymanowski, Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa to już 17 otwarcie. Festiwal trwa do 31 sierpnia. Najróżniejszy repertuar, fantastyczne koncerty w różnych miejscach. To może przypomnijmy najpierw te miejsca, do których turyści mogą wejść w każdej chwili również. To są takie trzy koronane miejsca. Tak, przy czym część koncertów już jest wyprzedana, ale wszystkie informacje na naszej stronie niwsk.pl Państwo znajdą na temat festiwalu i biletów. Teatr Wielki, Opera Narodowa, Filharmonia Narodowa w Warszawie i Zamek Królewski, a także późne wieczorne koncerty w Bazylice Świętego Krzyża. Tam występują kandydaci polscy zakwalifikowani do konkursu chopinowskiego. To jest wręcz taki rodzaj chwili zadumy. To jest bardzo wręcz podniosłe i religijne doświadczenie posłuchać muzyki Chopina właśnie w tym miejscu. Bazylika Świętego Krzyża, no to musimy teraz zaprezentować Państwu Chopina, chociaż fragment może w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Zdecydowanie tak. Na dawnym instrumencie? Tak, bardzo kocham interpretację Janusza Olejniczaka na instrumentach historycznych, więc myślę, że Państwo też je pokochają. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że naszym gościem jest Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Rozmawiamy o tegorocznym festiwalu, na który możemy wejść, posłuchać. Ci z Państwa, którzy nie dojadą do Warszawy, czy nie dojechali, mają taką możliwość, żeby zrobić to za pomocą, przy pomocy stron internetowych, ale najlepiej przybyć, w końcu dotknąć, posłuchać, wejść do tej świątyni muzyki i sztuki. Dla mnie festiwal czasami jest takim festiwalem trochę paradoksów, dlatego że XXI wiek, festiwal, który pokazuje Chopina, ale też tą Europę obecną i coraz częściej pojawiają się instrumenty historyczne i wykonania na instrumentach historycznych. Ja może odpowiem takim porównaniem kulinarnym. Największym zainteresowaniem, z tego co obserwuję, nie tylko w Warszawie, przede wszystkim we Włoszech, cieszą się te pizzerie, gdzie pizza pieczona jest w piecach tradycyjnych i opalanych drewnem. I można powiedzieć, że mamy tu podobną sytuację, to znaczy to jest muzyka, która powstała, muzyka Chopina w XIX wieku i kiedy sięgamy po instrumenty z jego czasów, to mamy pełną zgodność tej muzyki i tego, w jaki sposób instrument pozwala ją wykonywać. Oczywiście świat się zmienia i ja nie chcę powiedzieć, że nowoczesne fortepiany są niedobre, są wspaniałe, są zupełnie inne. Nasz świat jest dzięki temu bogatszy i pełniejszy. Możemy tę muzykę poznawać niejako w kostiumie XIX-wiecznym i w kostiumie współczesnym, a w jednym i drugim kostiumie ona prezentuje się znakomicie, tylko inaczej. Nie słyszałem komentarzy krytycznych. Rzeczywiście takie spostrzeżenia, że te instrumenty są mniej nośne, rzeczywiście cichsze, słyszy się, bo rzeczywiście są, ale to powoduje, że publiczność też jest cichsza. Jeżeli przyjdziemy na koncert współczesnej orkiestry symfonicznej w dużej obsadzie, ludzie nawet swoimi ubraniami troszkę bardziej szeleszczą, nie mówiąc o innych źródłach dźwięku czy pokasływaniu. Takie rzeczy w sali mieszczą się niejako w estetyce takiego wydarzenia. A kiedy mamy koncert czy samego instrumentu historycznego fortepianu, czy na przykład mieliśmy piękny koncert Aleksandra Melnikowa, Izabel Faust i pozostałych muzyków, którzy grali kwartet i kwintet Schumana, zjawiskowo, to w sali zapada taka cisza z czasów powiedziałbym przedhałasowych. My żyjemy w czasach, w których cisza, zresztą prawdziwa ciemność, stały się dobrami luksusowymi, o które bardzo trudno. Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie można pojechać, żeby tak odpocząć, żeby nie było żadnego źródła hałasu i żadnego źródła światła, które będzie zaburzać nam taki naturalny odpoczynek. Więc przejście tylko trochę mentalnie w ten świat, który był trochę cichszy niż nasz, jest bardzo zdrowe. I te instrumenty w tym pomagają. To jest moim zdaniem wspaniałe. Po prostu nasza skala się przesuwa. Słyszymy od bardzo, bardzo cicho do czegoś, co określilibyśmy dzisiaj jako średniogłośno. Natomiast dzisiaj żyjemy od średniogłośno do bardzo głośno. I nagle możemy znaleźć się w tym świecie XIX wieku. Wszyscy marzą o podróży w czasie i o tym filmów zrobiono, więc Festiwal Chopin jest... Jego Europa jest podróżą w czasie. Oczywiście można powiedzieć, i to jest głos nie tyle przeciwników, co ludzi w pewien sposób krytykujących rozumnie to wykonawstwo na instrumentach historycznych, że to jest fenomen absolutnie współczesny, to odwołanie się do instrumentów dawnych, które są rekonstruowane dzisiaj, które się pielęgnuje w sposób bardzo, bardzo współczesny, to jest zjawisko bardzo, bardzo, bardzo nowoczesne. Ale to nie szkodzi. To cały czas jest piękna podróż w czasie, duchowa i mentalna. A możemy zrobić taką podróż w czasie, powiedzmy, gitara i Fryderyk Chopin? To nie do końca będzie taka podróż w czasie, bo gitarzysta, o którym mówimy, gra na gitarze współczesnej. Mateusz Kowalski, wspaniały młody artysta, który dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina nagrał przepiękny recital, który też wykonuje 28 sierpnia na Zamku Królewskim. Wedle mojej wiedzy nie ma zresztą już biletów na ten koncert. I to jest podróż w czasie w tym sensie, że to jest odkrywanie muzyki gitarowej z epoki Chopina, polskiej muzyki gitarowej. Kompozytorzy Sokołowski, Bobrowicz, Szczepanowski, Chorecki, często nieznani nawet muzykologom, specjalistom, a to jest muzyka na światowym poziomie, też znakomicie grana. No i coś, co jest niewątpliwie zachwycające w spotkaniu z Mateuszem Kowalskim, to muzyka Chopina w opracowaniu Bobrowicza na gitarę. Ale to jest opracowanie muzyki Chopina z czasów Chopina, coś co on mógł słyszeć, więc to nie są współczesne reinterpretacje, tylko gitarowa wersja mazurków Chopina z czasów Chopina. XXI wiek. Przenosimy się dzięki młodym wykonawcom, bo bardzo często to są młodzi ludzie, w czas Fryderyka Chopina, Chopina i jego Europa, ale też patrzymy na muzykę Chopina z dzisiejszej perspektywy XXI wieku. Jaki jest klimat tegorocznego festiwalu? Bardzo mocno klimat naszego festiwalu wyznaczają osobowości znane z konkursu chopinowskiego. Chopin i jego Europa to jest też to miejsce i ten czas, gdzie usłyszeć można wielu laureatów minionych edycji konkursu chopinowskiego. Przypomnę, że w tym roku odbędzie się ta opóźniona, czy przełożona z powodu pandemii kolejna edycja. Zaczynamy 2 października. Mamy już za sobą koncert wspaniałej Julianny Awdiejewej, zwyciężczyni w roku 2010. Mamy za sobą koncert Rafała Blechacza, który wystąpił z Bombsori Kim, wielki triumfator z roku 2005, ale występować jeszcze będą i Eric Liu, i Kate Liu. Ostatniego konkursu. Tak, tak. I powróci Julianna Awdiejewa we środę z bardzo zresztą ciekawym repertuarem. W Trójce, myślę, wypada powiedzieć, że będzie grała m.in. utwory Szpilmana. Utwór jeden Szpilmana, Władysława Szpilmana, ale jako kompozytora poważnego, którym też przecież był. Czy ja mógłbym nie polecić koncertu Angeli Hewitt, która jest znana jako wielka interpretatorka muzyki Bacha, a brała udział w konkursie chopinowskim, nie zdobyła laurów, ale została wielką pianistką i zagra Chopina. Czy możemy nie polecić znakomitego Filipa Herawehe? Nie możemy nie polecić. Tak jak nie możemy polecić Wacława Luksa i jego wspaniałego Kolegium 1704, zwłaszcza, że ten zespół będzie grać m.in. 17-wieczną muzykę polską Mielczewskiego i Pękiela. A to jest znakomity zespół z ogromnym wyczuciem, ale też i poczuciem humoru, i takim doskonałym opanowaniem stylu. Ja jestem bardzo ciekaw tego, jak to zabrzmi. To jeszcze wróćmy do wtorek. Maestro Filipa Herawehe i jego znakomitej orkiestry. To też będą niezwykłe koncerty. To jest już bliżej końca festiwalu. Orkiestra Filipa Herawehe, która nazywa się Orchestre des Champs-Élysées z Nelsonem Gernerem. To są wszystko instrumenty historyczne, a słuchać będziemy, tu Państwa nie zaskoczę, muzyki Fryderyka Chopina. To w przyszłą niedzielę, 29 o 18 Filharmonii Narodowej. My Państwu wcześniej, kilka lat temu, opowiadaliśmy o niezwykłym koncercie właśnie w wykonaniu maestro Filipa Herawehe. Wtedy słuchaliśmy Monteverdiego i Nieszporów Maryjnych. Niezwykłe wydarzenie. Późna noc, filharmonia, która zabrzmiała, jakbyśmy byli w jakiejś dawnej katedrze. To wszystko za sprawą Filipa Herawehe. No i w jego wykonaniu możemy posłuchać Rekwiem Mozarta. No i można powiedzieć, że jest to wielki specjalista od Jana Sebastiana Bacha. To sprawia, że jego podejście do muzyki Chopina, który był wielkim wielbicielem twórczości Bacha, Jana Sebastiana Bacha, ubóstwiał tego kompozytora, to tworzy naturalne więzi. I wydaje się, że może dać wspaniałe rezultaty artystyczne. To jeszcze jedną twarz festiwalu odkryjmy. To festiwal, który edukuje. Tak. I ja sam jestem tego przykładem, bo każdy koncert jest dla mnie, można powiedzieć, kolejną wspaniałą lekcją i słuchania muzyki. Ale też mamy bardzo solidnie przez nasz dział wydawniczy przygotowaną książkę programową, w której znaleźć można przystępnie napisane, ale przez bardzo dobrych fachowców, krótkie opisy utworów, które pozwalają poznać i kontekst historyczny, i sens danego dzieła. I bardzo polecamy, żeby zapoznać się z tymi tekstami, bo one jednak tworzą, pomagają tworzyć taki szerszy kontekst, kiedy już będziemy mogli wysłuchać dzieła. Milej się słucha, ale jak ktoś ma ochotę po prostu przyjść i zasłuchać się, oddając się własnym refleksjom niezwiązanym z naszymi tekstami, to też zapraszamy. Nie będzie sprawdziano, czy ktoś przeczytał. Nawet jakbyśmy chcieli, chyba nie mamy narzędzi. A zatem zapraszamy. Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a już za chwilę, żeby Państwo poczuli ten klimat, przeniesiemy się do Instytutu Fryderyka Chopina, gdzie spotkamy się z dyrektorem Arturem Szklenerem. Dziękujemy i zapraszam. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jak zapowiadałam Państwu, przenosimy się do Instytutu Fryderyka Chopina. Dawno nas tutaj nie było. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy niedaleko już stąd do sali Filharmonii Narodowej, niedaleko na Starówkę, do Bazyliki Świętego Krzyża. Tam też odbywają się koncerty. O tym już Państwu powiedzieliśmy. Doktor Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Witamy, panie dyrektorze, a właściwie dziękujemy za zaproszenie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak daleko, tak blisko. To jest tytuł wieloznaczny. Na pewno wiele osób zaczyna rozmowę od właśnie tego pytania. My też zaczniemy. Bliżej nam w tej chwili do tej sceny, do tej muzyki niż jeszcze powiedzmy rok, dwa lata temu. Tak, muszę powiedzieć, że jak rozpoczynaliśmy festiwal konferencją prasową, to ten tytuł festiwalu stał się mottem pewnego rodzaju dyskutowanym z różnych stron i wtedy zwróciłem uwagę dyrektorowi artystycznemu festiwalu Stanisławowi Leszczyńskiemu, iż proponując ten tytuł swego czasu, rodzaj zmysłu profetycznego się tutaj pojawił. Tak daleko i tak blisko w zamyśle dotyczy samej muzyki. Chopin i jego Europa to festiwal, który z założenia pokazuje kontekst muzyki Chopina w Polsce i za granicą. I w tym roku ten kontekst jest niezwykle szeroki, bo praktycznie od granic renesansu i baroku, aż po muzykę współczesną. Stąd pierwsze skojarzenie, tak daleko dzisiejszych czasów, a z drugiej strony tak blisko, bo w końcu żyjemy w tym samym, cały czas w tym samym kręgu kulturowym. Muzyka w pewnym sensie tworzy rodzaj takiego tła, takiej aury, która zmienia się, tworzy wręcz takie nowe kontynenty, podświaty. Fenomen muzyki europejskiej wymyka się nie tylko teorii, ale również poprzez porównanie na przykład z kulturami muzycznymi innych ras, innych kontynentów. Działa szeroko, wpływa na emocje, do tego stopnia przekonuje również osoby, które pochodzą z innych kręgów kulturowych. Ale tak daleko i tak blisko to zestawienie zyskało zupełnie nowy kontekst w ostatnich miesiącach, od ponad roku, w czasie pandemii. Festiwal muzyczny to moment, kiedy możemy być bardzo blisko. I pandemia uświadomiła nam, myślę, że większości osób, które są przyzwyczajone do tego i przez całe życie wydawało się, że to jest sytuacja zupełnie normalna, iż ze sztuką sceniczną, z tak zwanymi sztukami performatywnymi ma się do czynienia in situ, ma się do czynienia na żywo. Tymczasem ostatnie miesiące ograniczenia spowodowały, że wszystko, właściwie cały ten model został wywrócony do góry nogami. Mało tego, w pewnym momencie nawet padły takie głosy i od artystów, nie tylko estradowych, ale również scenicznych, że muzyka, sztuka spokojnie może się przenieść do sieci, opera, koncert. Cóż to za problem, żebyśmy mogli swobodnie teraz wysłuchać we własnym fotelu. I czy patrząc teraz na festiwal, na to, co się dzieje, ten festiwal potwierdza właśnie takie myślenie, czy wręcz przeciwnie? Zdecydowanie zaprzecza. I my jako Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, jako organizator wydarzeń muzycznych, ale również i organizator bardzo wielu działań sieciowych w znaczeniu budowania społeczności również, ale działań w internecie po prostu. Zawsze podkreślaliśmy tę różnicę. Nowe technologie powodują, że ściany i ograniczenia sal koncertowych, sal teatralnych stają się do pewnego stopnia symboliczne, no ale właśnie to jest bardzo ważne, oprócz, obok, dodatkowo, a nie zamiast. Plus tych działań był taki, że nikt nie miał wątpliwości, że nawet w czasie zamknięcia z kultury nie można zrezygnować, z wysokiej kultury i że ona mimo wszystko, cokolwiek by się działo, będzie ludziom potrzebna. Wręcz można powiedzieć, że ona po prostu była ludziom potrzebna, jest i zawsze będzie. Wydaje mi się, że też bardzo szybko pokazała, że jest jednak pewna różnica pomiędzy działaniami takimi, powiedzmy, społecznościowymi, sieciującymi, a sytuacją, która umożliwia najwyższą jakość wykonania artystycznego. Nie do końca wyjaśnionej przecież komunikacji, które się nie da przekazać za pomocą bitów. Udało się. Festiwal Chopin Jego Europa trwa. Jesteśmy już na takim etapie, że można powiedzieć o tym, jak reaguje publiczność, jak cieszą się sami artyści. Wartość samego spotkania muzyków i odbiorców, emocje, które uczą, leczą. Poczucie szczęścia, rodzaj niezwykłego i emocjonalnego, i estetycznego, i intelektualnego przeżycia. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to bardzo duża zmiana. Rok temu miałem pewne problemy z koncentracją w czasie koncertów. W tym roku pamiętam praktycznie każdą minutę z każdego wykonania. Ta wartość duchowa to wartość dodana, te emocje, ta radość, to katarzis, które można obserwować wśród publiczności. Myślę, że to jest bardzo duża część naszego życia, bez której ta rzeczywistość staje się po prostu płaskie, nieciekawe. I festiwal rzeczywiście jest w tym kontekście niezwykłą ucztą. Publiczność. Obserwujemy duże skupienie, może trochę większe niż zwykle, znacznie młodsze. To właśnie chciałem powiedzieć. Moim zdaniem publiczność w tej chwili, w czasie tego festiwalu jest znacząco, jeśli chodzi o średnią, młodsza od tego, co obserwowaliśmy do tej pory. Ciekawy jestem, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało w czasie następnego sezonu artystycznego na całym świecie, ponieważ wiemy, iż organizatorzy z całego świata zgłaszali właśnie taki trend bardzo niepokojący, starzejącej się publiczności. Sam byłem świadkiem, uczestnicząc w 2019 roku i na początku 20 w kilku koncertach w Stanach Zjednoczonych i to rzeczywiście, to zjawisko jest bardzo dobrze widoczne. Tak samo było w Wiedniu, to mocno było widać w Wiedniu, że publiczność dzieliła się na niewielką część młodej publiczności i właściwie taką mocno w kwiecie wieku. Około nawet 80 lat liczymy na to, że nie jest to jedyne jednorazowe doświadczenie. A fakt, że mamy do czynienia w dużej mierze z publicznością lokalną, czyli z warszawiakami, z Polakami, daje szansę na przyszłość. Pandemia również ma swoje plusy, między innymi takie, że młodsze pokolenia odczuły, że nie tylko internet, ale że czegoś jednak w życiu brakuje. Nie tylko kina i nie tylko filmów, ale może otwierają się jakieś inne wrażliwości estetyczne, inne potrzeby. To cieszy i będziemy żeglować w tym kierunku. Ja nie zapytam się pana dyrektora, który koncert pan poleca, bo to byłoby niemożliwe w tej chwili polecić jeden z tych znakomitości. Ale może jakiś ulubiony repertuar, wykonawca, który szczególnie cieszy pana serce? Rzeczywiście, wskazanie jednego koncertu, który polecałbym państwu, byłoby bardzo, bardzo trudne. Chciałem szczególnie jednak zwrócić uwagę na liczbę zespołów muzyki dawnej, które występują w czasie tego festiwalu. Instrumenty historyczne, instrumenty z epoki budziły emocje, bo w pewien sposób innej koncentracji, ciszy, wrażliwości, może właśnie takiej koncentracji, ciszy i wrażliwości teraz nam potrzeba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zdecydowanie się zgadzam. Ta aura zdecydowanie powoduje, że na sali jest cisza taka, że można by usłyszeć brzęczenie przelatującej muchy. Przeszliśmy chyba już pewien moment zadziwienia. Bardzo często jest to muzyka polska, której do końca nie znaliśmy wcześniej. Zestawiana z muzyką najwybitniejszych kompozytorów epoki. Kompozycje, które doskonale znamy, a które nie są często wykonywane na instrumentach z epoki, brzmią zupełnie inaczej. Kwartet i kwintet Schumana, zwłaszcza kwintet Esdur, jeden ze szlagierów, można powiedzieć, muzyki klasycznej, w wykonaniu na instrumentach historycznych spowodował, że mogliśmy wejść tak jakby do przepięknego, miniaturowego świata. Zapraszam państwa na wszystkie z pozostałych koncertów w ramach Festiwalu Chopin Jego Europa. Gramy do 31 sierpnia. Ostatni koncert odbędzie się w sali Teatru Wielkiego. Właściwie prawie wszystkie pozostałe w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. No i pan dyrektor tutaj nam obiecuje, że jeszcze się spotkamy i będziemy na żywo opowiadać słuchaczom, co się działo i co jeszcze przed nami. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję. zjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Jan Pniewski, dzień dobry. Apostolstwo zastąpiliśmy rządzeniem. W reformie nie ratowanie instytucji powinno być najważniejsze, tylko ukazywanie Królestwa Bożego. Pisze w Tygodniku Powszechnym ojciec Wiesław Dawidowski w kontekście mającego się rozpocząć jesienią synodu. Jeśli dobrze rozumiem ideę Franciszka, droga synodalna, jaką nam papież zadaje, ma w tle dwie fundamentalne kwestie. Czy w Kościele stawiamy na siłę, czy na moc? I kwestia druga. Czy dla dobra Królestwa Bożego jesteśmy gotowi iść na całość? Istnieje wielka różnica pomiędzy siłą a mocą. Można mieć w sobie siły, aby walczyć z przeciwnościami losu, z demonami rodzącymi się w naszej skołowanej wyobraźni, ze wszystkimi tak zwanymi zagrożeniami wartości chrześcijańskich. Taka siła prowadzi często do agresji, do budowania twierdz i bastionów, walki o swoje, wojowania w imię Boże z krzyżem na płaszczu, ale i z mieczem pod płaszczem, podkreśla teolog. Aby osiągnąć moc ducha, trzeba pójść na całość, czyli nie używać podwójnej miary, dostrzegania drzazgi wokół bliźniego, a pomijania belki we własnym. Pójść na całość oznacza też nie tylko modlić się gorliwie, lecz także nie lekceważyć człowieka słabego, nie obnosić się publicznie ze swoją pobożnością i troszczyć o uznanie innych, ale liczyć przede wszystkim na uznanie w oczach Boga, pisze ojciec Wiesław Dawidowski. Dla Kościoła pójść na całość oznacza, że nie można służyć Bogu i mamonie. Skoro uczeń Chrystusa nie może żyć w rozdwojeniu i przede wszystkim służyć sobie, to także Kościół nie może być na siebie nakierowany. I nie chodzi tutaj wyłącznie o pieniądze czy o wpływy polityczne. Jak pisze wybitny egzegeta i teolog Gerhard Löffing, naśladowca Chrystusa również będzie żył w rozdwojeniu, gdy swoich bliźnich będzie dzielił na tych, których trzeba kochać, i tych, których wolno nienawidzić. Czytamy w Tygodniku Powszechnym. A w Gościu Niedzielnym o trudnej sytuacji Kościoła w Hiszpanii Beata Zajączkowska rozmawia z ojcem profesorem Markiem Raczkiewiczem. Obecnie 68,7% Hiszpanów uważa się za katolików, ale jest to o 10% mniej niż 10 lat temu i tendencja spadkowa jest stała. Ponad połowa katolików nie przychodzi na msze, dla 50% młodzieży religia nie ma żadnego znaczenia w życiu. Liczba młodych, dla których religia jest bardzo ważna, zmniejszyła się do 5,9%. W planie duszpasterskim na lata 2021-2025 biskupi zauważyli, że za tymi niepokojącymi zmianami stoją nie tylko procesy technologiczno-gospodarcze, ale także ludzie wrodzy Kościołowi. Cały ten nurt przemian został wprawiony w ruch przez świadomą próbę dekompozycji lub demontażu chrześcijańskiego światopoglądu, mówią w przywołanym dokumencie biskupi. Jest to scenariusz rozpisany na etapy. Przykładem są ustawy o edukacji, eutanazji, aborcji czy pamięci demokratycznej. Niepokój biskupów budzi sztuczne tworzenie dwóch Hiszpanii, ponieważ przypomina to okres wojny domowej, mówi redemptorysta. W mediach państwowych został postawiony znak równości pomiędzy prawicą, przypominającą reżim generała Franco, a Kościołem, który ten reżim poparł i dlatego miał szereg przywilejów. Bycie katolikiem stało się równoznaczne, zwłaszcza wśród młodych, z hamowaniem rozwoju, nowoczesności, zacofaniem, frankizmem. Czytamy dalej. Z najnowszej historii Hiszpanii została wymazana pozytywna rola Kościoła w społeczeństwie. Rządy premiera Sancheza są tylko kontynuacją polityki usuwania katolicyzmu z życia publicznego. Nową religią stał się ideologiczny laicyzm, który pragnie opanować wszystkie płaszczyzny życia społecznego, rodzinnego i indywidualnego, mówi ojciec Marek Raczkiewicz w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy jutro po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, jest 8:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 222 zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Na warszawskim Okęciu wylądował kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. O sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiali premierzy Polski i krajów bałtyckich. 222 zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu poprzedniej doby. W tym czasie z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba.